पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांड शाकीय बृहदारण्यक उपनिषद तृतीय अध्याय तृतीय ब्राह्मण के अवतरण भाष्य का विचार चल रहा है। सिद्धांत ने कहा था, सिद्धांत गौर से भाष्यकार ने कहा, कर्म के चार फल होते हैं, उसे अतिरिक्त फल में कोई प्रमाण नहीं है। कोई भी कर्म हो, उत्पत्ति, आपत्ति, विकृति, संस्कृति, कर्म से या तो कोई उत्पन्न होगा या कोई प्राप्त होगा या विकार किया जाता है कर्म के द्वारा अथवा संस्कार किया जाता है, चार से अतिरिक्त फल है। अतिरिक्त फल मानने में कोई प्रमाण नहीं है ऐसा कहा तो पूर्वादी कहता है नहीं प्रमाण है। ये कहा था टीका चलिए इसके अतीन्द्रियवाद कर्मो मुक्ति साधन प्रत्यक्षादि असंभव्य भी अर्थापत्ति इति संगते। कर्म मुक्ति के साधन कर्म है, ये जो विषय अतीन्द्रिय विषय है, मुक्ति का साधन कर्म है, ये विषय अतीन्द्रिय है, इंद्रियों का विषय नहीं है। तो अन्य प्रमाण न होने पर भी मुक्ति के साधन में अन्य प्रमाण दोहन पर अर्थापत्ति प्रमाण है, क्योंकि कर्म का विधान व्यर्थ हो जाएगा। नित्य कर्म का विधान है, यदि मोक्ष फल न दे अन्य फल तो हो नहीं सकता। नित्य कर्म का यदि मोक्ष फल नहीं मिलता हो तो विधान व्यर्थ हो जाएगा। ये अर्थापत्ति तेन बिना तद उत्पन्नम, मोक्ष फलम बिना विधि अनुपन्न, ये पूर्वादि अर्थापत्ति प्रमाण से नित्य कर्म का फल मोक्ष है, इस प्रकार से विचार है। यही है नौ फलांतरा भावे चोदना अन्यधान उत्पत्ति प्रमाण। यदि अन्य फल चार फल से अतिरिक्त फल न होने पर, सिद्धांत गुरु से कहा उत्पत्ति आपत्ति विकृति संस्कृति चार फल से अतिरिक्त फल नहीं है मुक्त कर्मों का, तो नित्य भी एक कर्म है तो चार में से कोई फल होगा, एक होगा और कोई फल नहीं कहा नहीं। अन्य फल यदि नहीं चार से अतिरिक्त फल नहीं, नित्य कर्म का फल कोई उत्पत्ति नहीं है और आपत्ति भी नहीं है और विकृति भी नहीं संस्कृति भी नहीं है, ऐसे अन्य फल के अभाव होने पर ये चारों से अतिरिक्त फल न होने पर चोदना अन्य था उत्पत्ति, ये प्रमाण होगा। विधिवाक्य अन्य प्रकार से घटना नहीं है, क्यों विधिवाक्य सुने का सुनने वाला अधिकारी फल के बिना उस प्रवृत्ति नहीं होगी, क्यों माने प्रयोजनम अनुद्दिष्ट मंदो भी न प्रवर्तते, इस कार्य का ये फल मिलेगा ये को देखे बिना किसी की प्रवृत्ति नहीं होती है। तो नित्य कर्म का यदि फल नहीं है तो अधिकारी नहीं मिलेगा, अधिकारी न होगा तो विधि वाक्य व्यर्थ हो जाएगा। नित्य कर्म का विधान करने वाले वाक्य व्यर्थ होता हुआ ज्ञान देता है कि अर्थापत्ति प्रमाण सिद्ध होता है, उसका फल मोक्ष है। उत्पत्ति आपत्ति आदि फल नहीं है नित्य कर्म का, मोक्ष फल है, ये पूर्वादि का कहना है। यही शंका है ठीक हम कहते हैं एक पूर्वादी बोलेंगे नित्यु कर्मसु मोक्षातिरिक्त फल से श्रुत से अभाव सती तद उपलब्धिमान चोदनाया मोक्ष फलत्व बिना अनुपत्ति तेषा तत्साधन मानम इत्यर्थ। ये पूर्वादी का अभिप्राय ये कहने का नित्यु कर्मसु मोक्षातिरिक्त फल से श्रुत से अभाव, नित्य कर्म का जो मोक्ष से अतिरिक्त फल सुनाई पड़ने वाला फल न होने पर, कोई फल है न होने पर तब उपलब्धवान चोदना आया मोक्ष कर्म मान फल की उपलब्धि के लिए जो नित्य कर्म के लिए उपलब्धि जो विधि वाक्य होंगे अग्निहोत्र जो है आता आदि वाक्य है तो वाक्य तद उपलब्धिमान आया माने मोक्ष की उपलब्धि के लिए चोदना वाक्य है। मोक्ष फलत्व विधान यदि मोक्ष फल नहीं है तो नित्य कर्म के लिए जो विधान कर्म व्यर्थ हो जाएगा। अनुपत्ति अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध होता है नित्य कर्म का फल मोक्ष है, तेषा मनित्य कर्मणाम तत्साधन मुक्ति साधन के मानव प्रमाण है। ये कहना उनका भक्ति प्रबुद्ध कहना है। पांच और छह की टिप्पणी में कहा पांच दिन तत्र नित्य कर्म ने उपलब्धता है इत्यर्थ है, नित्य कर्म के विषय में जो उपलब्धि है श्रुति जी है अग्निहोत्र जी है अध्यावत जीवत अग्निहोत्र जी है उपलब्ध है श्रुति उपलब्धिमान चोदनाया उपलब्धि है चोदना की विधि वाक्य की यावत जीवत अग्निहोत्र जी ऐसे वाक्य है। छह नंबर टिप्पणी में कहा इसको तद उपलब्धिमान कहा। यावत जीवादि श्रुतौ नित्य कर्म विधि है, यावत जीवादि जो श्रुति है ना, यावत जीवित अग्निहोत्र इत्यादि श्रुति में नित्य कर्म का विधान होता है, पूर्वादि का अभिप्राय यही है। न तो अंतरण फलम तत् विधिर, बिना फल के उसका विधान व्यर्थ हो जाएगा। यदि फल नहीं है नित्य कर्म का तो विधान व्यर्थ होगा। तद विधि नहीं महाया महाआया से फले कर्मणि प्रक्षावन प्रवृत्ति, महा जो कि महान नहीं महाआया से अफले, महान परिश्रम तो जिसमें होगा फल नहीं मिलता हो, ऐसे कार्य में बुद्धिमानों की प्रवृत्ति नहीं होती है। तो नित्य कर्म का फल यदि नहीं है तो नित्य कर्म करना इतना सरल तो है ना, महान आया से परिश्रम बहुत है उसमें, और अफल हो तो बुद्धिमानों की प्रवृत्ति नहीं होगी, तो प्रवृत्ति नहीं होगी तो श्रुति व्यर्थ हो जाएगी। तो स्मृति को सार्थक करने के लिए तेरे बिना तद और मन मोक्ष फल की कल्पना करना पड़ेगा, मोक्ष फल के बिना यावत विवाद स्मृति चर्चार्थ नहीं हो सकती है, अप्रमाण हो जाएगी कहा। एक आक्षेप में बोल दिया है, अतो इसलिए नित्य चोदना अनुपत्ति नित्य कर्म मोक्षार्थत्व प्रमाण। नित्य माने नित्य कर्म के जो विधि वाक्य है, यावत जीवन अग्निहोत्र आदि वाक्य है, यह उनकी अनुपत्ति फल के बिना अनुपत्ति होगी, इसलिए नित्य कर्म मोक्षार्थत्व प्रमाण, नित्य कर्म मोक्ष फल वाले फल के लिए प्रमाण है, अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध होता है। तो उत्पत्ति आदि नित्य कर्म का फल है नहीं, उत्पत्ति आदि विकृति सत्य चार फल है नहीं, तो कोई फल न हो तो नित्य कर्म विधान करने वाले श्रुति व्यर्थ हो अप्रमाणिक हो जाएगी, श्रुति को प्रमाण करना ठीक नहीं, इसलिए उसका फल मोक्ष कल्पना करनी पड़ेगी, ये पूर्वादि का कहना है। साथ में बोलती है विधि करके बोलती है विधि, यही है। अच्छा, अगर सिद्धांत की ओर से बोलते हैं, यदि मानना है ना नित्य कर्म का फल मानना है, नानु विश्वजिता सिद्धांत के एकदेशी बोलेगा, नानु विश्वजिता ये देता इतरता याग कर्तव्यता रूपो नियोगो अवगम्यते, विश्वजिता ये देता ऐसे वाक्य आया, फल नहीं सुनाई पड़ा, जैसे स्वर्ग काम हो ये देता फल के साथ है, स्वर्ग से आने वाले याद करें, विश्वजिता ये देता फल, फल नहीं विधि वाक्य है, जेता है विश्वजित यज्ञ का क्या फल होना है, फल के बिना प्रवृत्ति नहीं होगी। विश्वजिता इत्र याग कर्तव्यता रूपो नियोग, याग कर्तव्य है, विश्वजित याग कर्तव्य है, ऐसा नियोग मानी विधि है, विधि वाक्य है, यजेतक आया हुआ है वहां विश्वजिता का, याग कर्तव्यता रूपो याग कर्तव्यता है, याग कर्तव्य है, ऐसा स्वरूप नियोग है, विधि है, नियोग मानी विधि, अवगम्य दे विधि है, जाना जाता है। तस्य नियोज्य सापेक्ष, जब विधि वाक्य होगा किसी को प्रेरणा देनी होगी, नियोज अधिकारी की अपेक्षा रखेगा, वो अधिकारी के बिना नियोग नहीं होता, विधि नहीं होती, कोई को अधिकारी चाहिए उसको, अधिकारी जो होगा फल के बिना उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी, विश्वजित जिता ये जिता बोला हुआ है सिद्धांत कह रहे बात, नानु विश्वजिता ये जिता याग कर्तव्यता रूप योग अवगम्य थे, या कर्तव्य इस वाक्य में ऐसा जाना जाता है, विधि जानी जाती है, तस्य वो जो विधि है वो नियोज्य सापेक्षत्वात्, कोई भी विधि प्रेरक वाक्य जो होते हैं नियोज अधिकारी की अपेक्षा रखते हैं, अधिकारी के बिना विधि वाक्य निष्प्रमाण हो जाएंगे, नियोज्य नियोज्य माने अधिकारी सापेक्षत्वात्। तो हाँ मीमांसा में सूत्र बनाया कौन होगा उसका अधिकारी, वो फल क्या होगा, फल नहीं सुनाई पड़ा वाक्य में विश्वजिता यजेता में, और वो नियोज्य मैंने इसके अधिकारी के अपेक्षा रखता है वाक्य, या कर्तव्य दिखाता है, या कर्तव्य तो फल क्या करना, तो मीमांसा में सूत्र बनाया पूर्व मीमांसा में स स्वर्ग सर्वान प्रति अभिशिष्टत्व, ये सूत्र है, वो जो फल उसका जो फल होगा ना विश्वजित का फल क्या स्वर्ग होगा, जहां फल नहीं सुनाई पड़ा उसका फल स्वर्ग होता है, क्यों स्वर्ग माने उनका स्वर्ग अलग प्रकार है, या न दुखे न सम भिन्नम न चक्रस्त मनंतरम अभिलाषोपनीतम च तत्सुखम स्वपदास्पद, ऐसा मानते हैं, जहां दुख का मिश्रित नाम निशान नहीं है ऐसा सुख, अभी विशेष सुख हमें जो मिलता है दुख मिश्रित, दुख मिश्रित सुख है, केवल सुख ही सुख हो, या न दुखे न सम भिन्नम न चक्रस्त मनंतरम, और एक बार मिलने के बाद में ग्रसित भी नहीं होता हो, नाश नहीं होता हो, और स्वाभिलाषोपनीतम तक अपनी अभिलाषा इच्छा का विषय बना हो, सभी चाहते हैं सुख चाहते हैं, तत् सुखम स्वपद आस्पद, वो जो सुख है स्वर्ग पद का आस्पद आश्रय वही है। मीमांसों का सुख सुख विशेष है, उनका स्वर्ग क्या है सुख विशेष, लोक विशेष नहीं मानते मीमांसक लोग। तो ये कहा स स्वर्ग, वो दीदी क्या फल क्या होगा, स्वर्ग होगा। चार सर्वान प्रति अविशिष्टत्व, जहां पर यज्ञ की चर्चा हुई है जैसे विशिष्टता यज्ञ वाक्य आया, उसका फल की कथन नहीं है तो क्या फल होगा, स्वर्ग फल होगा। जहां पर विधि वाक्य है फल नहीं सुनाई पड़ा, वह कल्पना होगी स्वर्ग की। ये मीमांसा सूत्र में बताया स स्वर्ग सर्वान प्रति अविशिष्टत्व, वो स्वर्ग से आ स्वर्ग ही फल होगा उसका। सभी के लिए अविशिष्ट समान है, वो सुख तो सबके लिए समान है ऐसा कहा। न्याय ना ऐसे युक्ति के द्वारा, माने मीमांसा का सूत्र है युक्ति है ये, स्वर्ग राम नियोज्य हो, स्वर्ग त्याने वाले व्यक्ति अधिकारी होगा वहां। विश्वजीत का अधिकारी कौन होगा, नियोज्य माने अधिकारी, स्वर्ग से आने वाला अधिकारी होगा। जो अधिकारी फल के बिना उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी तो स्वर्ग फल होगा विश्वजीत का, ये सिद्ध किया है वहां। अंगीकृत ऐसा स्वीकार किया है पूर्व मीमांसा में, ऐसे स्वीकार किया है स्वर्ग जाने वाला व्यक्ति अधिकारी हो। हाँ तथा नित्य से उसी प्रकार नित्य कर्म में वही होगा, स्वर्ग फल होगा। क्या होगा, फल नहीं सुनाई पड़ा वाक्य में, अग्निहोत्रम जुहियात आया फल नहीं सुना, जहां फल नहीं सुनाई पड़ता है विश्वजीत न्याय युक्ति लगाकर स्वर्ग फल माना मानो, उसका मोक्ष क्यों मानते हो फल, ये सिद्धांत क्या है, ये वर्ष बोला जा रहा है। नित्य से अभी कर्म से भविष्य स्वर्गो नियोज्य विशेषण, स्वर्ग जो होगा अधिकारी का विशेषण बनेगा, वो स्वर्ग चाहता है इसलिए माने नित्य कर्म करता है, ऐसा हो ऐसा मान लो, ऐसा सिद्धांत की ओर से कहा। टिप्पणी थी नौ दस की है ना, नौ में कहा जय मिल सूत्र दे दिया ये स स्वर्ग सर्वान प्रति अविशिष्टत्व, जय मिली का सूत्र है, पूर्व मीमांसा का सूत्र है। सात तीन पंद्रह दे दिया नंबर दस में कहा स माने प्रसिद्ध, स माने वह प्रसिद्ध को स बोला जाता है, वह प्रसिद्ध है वह स माने प्रसिद्ध स्वर्गो विश्वजित फलम स्याद। हाँ स स्वर्ग एक आधा स स्वर्ग माने विश्वजित का फल स्वर्ग ही होगा, ऐसा निर्णय किया उस सूत्र के माध्यम से पूर्व मीमांसा ने। सर्वैर अविलक्ष्य मानत्वा, सभी के द्वारा इच्छा का, सभी का इच्छा का विषय है, सुख सब जाते हैं, ये सूत्र का अर्थ यही बोल दिया आगे। इस जब सिद्धांत ने कहा कि उसको नित्य कर्म का फल विश्वजित न्याय लगा करके स्वर्ग मानो, तो पूर्वादि बोलता नहीं नहीं नित्यानाम कर्मणाम विश्वजित न्याय का फल कल्पते, वासी ने कहा विश्वजित युक्ति लगा करके नित्य कर्म का फल स्वर्ग की कल्पना नहीं की जा सकती है, क्यों वो उत्पन्न होने वाला है और नित्य कर्म का फल जो उत्पत्ति आपकी विकृति संस्कृति में नहीं है, स्वर्ग तो उत्पन्न करता है ना यजमान, उत्पत्ति वाला है वो, किंतु नित्य कर्म का फल उत्पत्ति आपकी विकृति संस्कृति चारों में से कोई है नहीं, और नित्य कर्म सुनाई पड़ा है यावत जीवन अग्निहोत्री विहार, इसलिए फल की कल्पना मोक्ष ही करता है अर्थापत्ति प्रमाण से, ये पूर्वादि का कहना है। ठीक है, हम कहते हैं जीवन जुहियात यावत जीवन अग्निहोत्र विहार, वही है इसका जीवन जुहियात, जब तक जीवन है तब तक करें। विश्वजित यज्ञ कितने बार करता है व्यक्ति, एक बार दो बार, किंतु अग्निहोत्र आदि आजीवन का है, विश्वजित जैसा नहीं है, इसका फल विशेष होता है। विश्वजित तो एक बार या दो बार करेगा तो, किंतु अग्निहोत्र आदि जो होते हैं वो आजीवन का है, तो विश्वजित को संगति लगा करके स्वर्ग फल कल्पना नहीं कर सकती है अग्निहोत्र आदि के द्वारा होने वाला था, ये कहते हैं पूर्वादि बोल रहा है। जीवन जो ही आदि यदि जीवन विशिष्ट से नियोज्य से लाभ, जो जब तक आयु है तब तक वाला जो नियोज्य अधिकारी होगा वह लाभ है, क्यों इस वाक्य से सिद्ध होता है जब तक जीवन है तब तक अग्निहोत्र करे अधिकारी, ऐसा लाभ होता है। यहाँ विश्वजित का अधिकारी ऐसा नहीं होता, एक बार दो बार विश्वजित यज्ञ करेगा जीवन भर थोड़ी करेगा, तो उसमें और इसमें अंतर है विश्वजित में और नित्य कर्मों में, ये पूर्वादि कहना है। जीवन जुहियात यदि ऐसा वाक्य है माने यावत जीवित अग्निहोत्र जुहियात, उसका अर्थ यही है जीवन जुहियात में ग्यारह की टिप्पणी बोला यथा विश्वजित स्वर्ग उद्भूत सामर्थ्यम इति स्वर्ग नाम नियोज्य नैवम नित्य कर्मसु उत्पत्तियादिपत फलोत्पत्तौ ईषदपि सामर्थ्यम न स नियोज्य अप्रत्यय, पूर्वादि यही कहना चाहते हैं भर्ती प्रमुख कहना चाहते हैं यथा विश्वजित शब्द विश्वजित में विश्वविद्याग में स्वर्ग उद्भुत सामर्थ्य हम विश्वविद्याग में क्या सामर्थ्य है स्वर्ग की उत्पन्न कर उत्पत्ति करते हैं स्वर्ग उत्पन्न करता है सुख विशेष उत्पन्न करता है सामर्थ्य है इसलिए स्वर्ग काम नियोज स्वर्ग चाहने वाले व्यक्ति अधिकारी बनेगा कहां विश्वजीत में सही है स्वर्ग को उत्पन्न करने में सामर्थ्य है उसमें इसलिए स्वर्ग चाहने वाले व्यक्ति अधिकारी हो जाता वहां नैवम नित्य कर्म सु नित्य कर्म में ऐसा नहीं विश्वजीत न्याय नहीं लगा सकते एवं न नित्य कर्म सु उत्पत्ति आदि मत फलोत्पत्तो ईषद भी सामर्थ्य उत्पत्ति आपकी विकृति संस्कृति में चारों में से किसी भी फल में सामर्थ्य नहीं है नित्य कर्म में विश्वजीत में तो उत्पन्न करने के सामर्थ्य स्वर्ग पैदा कराता है किंतु इसमें सामर्थ्य नहीं चारों कर्म में सामर्थ्य नहीं उत्पत्ति आदि में सामर्थ्य नहीं नित्य कर्म कहा नैवम नित्य कर्म से नित्य कर्म में उत्पत्ति आदिवत उत्पत्ति वाला फलो पत्त फल की उत्पत्ति में ईषत भी सामर्थ्य थोड़े भी सामर्थ्य नहीं है तो विश्वजीत युक्तियां नहीं लगाया जाता इसका फल तो अलग ही है न सर दियोज्य इसलिए वो अग्निहोत्र करने वाला व्यक्ति अधिकारी नहीं होगा इसके लिए स्वर्ग के लिए इस प्रकार जीवन का अरे बाबा और विश्वजीत यज्ञ तो एक बार दो बार जीवन में करेगा और ये आजीवन का है उसके साथ कैसे तुलना करेंगे आप जीवन जो ही आती थी जीवन विशिष्ट से नियोज्य से लाभार एक होगा जीवन विशिष्ट जो होगा नियोज्य वही यहाँ लाभ अधिकारी वही लाभ है यहाँ अग्निहोत्र के मानी नित्य कर्म के विषय में ना नित्य से स्वर्ग नियोज्य विशेषण इसलिए नित्य कर्म का अधिकारी जो होगा ना स्वर्ग उसका विशेषण नहीं होगा स्वर्ग चाहने वाला नित्य कर्म करे ऐसा नहीं हो सकता फल विशेष है सिद्धांत कहते हैं आगे नो जीवन विशिष्टोपी फलाभाव नियोज्य सात जीवन विशिष्ट होने पर भी फल के अभाव में फलाभावे जीवन विशिष्ट होगी फलाभावे न नियोज्य जीवन विशिष्ट होने पर फल नहीं है तो अधिकारी नहीं होगा वो फिर नित्य कर्म नहीं करेगा फल यदि नहीं मिलता है तो कौन करेगा इतना परिश्रम कौन करेगा तो जीवन विशिष्ट है नित्य कर्म ठीक होने पर भी फलाभावे फल न होने पर नित्य कर्म का यदि फल नहीं है तो उस स्थिति में न नियोज्य सार फिर नियोज्य अधिकारी नहीं होगा वो तथा च कर्मणा पितृलोक श्रुतम फल तो क्या होगा विश्वजीत न्याय नहीं लग सकता है सामान्य रूप से बोला है कर्म से क्या मिलना है पितृलोक ये भी कर्म है कौन नित्य कर्म कर्मणा पितृलोक यही फल मानो फिर नित्य कर्म का फल स्वर्ग पितृलोक तथा च कर्मणा पितृलोक श्रुतम ऐसा सुना फलम जो सुना है सुना हुआ फल है कर्मणा पितृलोक यह तेसु कल्पय से नित्य कर्मसु तेसु नित्य कर्मसु कल्पय से वही कल्पना हो जाएगी फिर यदि नहीं मानो तो कर्मणा पितृलोक कहा है कर्म कर्म ही दिया विशेष कार्य का विशेष नाम तो नहीं दिया है अमुक कर्म नाम नहीं दिया तो कोई कर्म लिया जा सकता उसमें तो नित्य कर्म का फल पितृलोक ऐसा मान लो ऐसा सिद्धांत की ओर से कहा एक नंबर टिप्पणी है ना फलम बिना नियोज्य तो असंभव है फल के बिना अधिकारी संभव नहीं है तो अधिकारी करना है तो कर्मणा पितृलोक लगाओ फल सुनाई पड़ा तो अधिकारी नियोज्य मिल जाएगा नित्य कर्म का वो भी तो कर्म ही है अन्य कर्म के तरह नित्य कर्म कर्म ही है ऐसा सिद्धांत ने कहा नद्या भर्ती प्रबंध कहते नहीं ऐसा नहीं हो सकता नित्य कर्म को सामान्य कर्म में नहीं डाल सकते ना भी श्रुतम फलम अस्ति कर्मणा पितृलोक ऐसा सुना हुआ फल नित्य कर्म का नहीं है वो तो अन्य कर्मों का है कामयादि कर्मों का है नित्य कर्म का फल नहीं है वो ठीक है नादि श्रुतम फलम अस्ति वासी बोल दिया सुना हुआ फल है ही नहीं नित्य कर्म का फल सुना ही नहीं पड़ता केवल अग्निहोत्र जुहियात इतने बोला है कहा फल तो फल भाई नहीं वहां ठीक है नित्य विधि प्रकरण जो नित्य कर्म का प्रकरण यहां आया है नित्य विधि प्रकरण पितृलोक वाक्य से असमणा पितृलोक वाक्य आया ही नहीं वहां वो तो काम्य कर्म के प्रकरण में है पितृलोक वाक्य कहा है काम्य कर्म प्रकरण में नित्य कर्म के प्रकरण में कर्मणा पितृलोक वाक्य है ही ना पूर्वाजी ये कहते हैं नित्य कर्म विधि प्रकरण पितृलोक वाक्य से असमणा कैसे कहा तभी फलाभावाद शोधनायूत फिर सिद्धांति के देश कहते फिर फल नहीं है तो उसका विधान ही व्यर्थ हो नित्य कर्म का निदान न करे तभी शोधनाभाव तो फिर फल नहीं है यदि फलाभाव शोधना एवं आभूत मान विधान ही न हो नित्य कर्म का चौद्यन चेतानी नहीं विधान है नित्य कर्म के लिए वाक्य है, अग्निहोत्र विवाद आदि वाक्य है, तो उसके लिए विधि नहीं कैसे को मानेंगे, ये पूर्वादी कहना है। तरही तीन की टिप्पणी में कहा नित्य प्रकरण में फल अनुक्त हो, नित्य कर्म फल नहीं कहा तो फिर नित्य कर्म के विषय में विधि वाक्य ही न हो। एक देशी ने शंका करके सिद्धांत की ओर से तो कहते हैं चौद्यंत तो तानी तानी नित्य कर्माणी चौद्यंत नित्य कर्म विधान है श्रुति में, तो फल कहा नहीं है, विश्वजीत जैसा नहीं है, ये जीवन भर का है, इसलिए मोक्ष ही फल होता है इसका, उत्पत्ति आदि फल इसका है ही नहीं, मोक्ष उत्पन्न होने हैं वही फल है इसका, नित्य कर्म करने से मोक्ष मिल जाता है, यही पूर्वाधिकार है। अच्छा ठीक है, तथापि फलांतरम कल्पता, ठीक है तो फलाभावे मन को नहीं होगी प्रेरणा, तो फिर अन्य फल कल्पना करो ना, मोक्ष फल क्यों कल्पना करते हो, सिद्धांत की ओर से कहा। तथापि फिर भी फलांतरम कल्पता, मोक्ष फल से अतिरिक्त फल की कल्पना करो, नित्य कर्म का फल कोई और है ऐसा कल्पना करो, कल्पका भावा, ऐसे कल्पक कोई है ही नहीं, ऐसा कल्पना करने कोई प्रमाण नहीं, वहां प्रमाण नहीं मिलता, अन्य फल कल्पना करने में प्रमाण नहीं है, ये पूर्वाधिकार है। कल्पका भावात मैवम इति प्रत्याह, ऐसा मत कहना, अन्य कल्पना नहीं कर सकते, मोक्ष ही है फल, पारिशिष्यात हो दिया, विश्वजित कर्म का फल हो नहीं सकता, वो एक बार दो बार किया जाता है, काम्य कर्म पितृलोक आदि मिलना है वो इसका फल है ही नहीं, किंतु क्या होगा परिशेष न्याय लगा करके मोक्ष ही फल होगा इसका, नित्य कर्म का फल मोक्ष ही है, एक बार प्रत्याह तथापि। और पांच चार पांच की टिप्पणी कहते हैं, चार में कहा फलम बिना चोदनाया अनुपन्नति, फल के बिना विधि वाक्य अनुपन्न होने पर भी अन्य फल की कल्पना करो, सिद्धांत ने कहा मोक्ष ही क्यों फल मानते हो कर्म का फल, तो कहते हैं नहीं कल्प का अभाव बोलिए, अच्छे ने कहा मोक्ष इतर फल से अभाव, मोक्ष से इतर फल हो नहीं सकता उसका, नित्य कर्म का फल मोक्ष से अन्य हो नहीं सकता, इसलिए परिशेष न्याय के द्वारा मोक्ष ही फल से होता है, ये कहा जाना जाता है। ठीक है, मुक्ते मुक्तेर यद कल्पकम तदेव फलांतर से आप किम न सिया, मुक्ति के लिए जो कल्पना करते हो तुम नित्य कर्म का फल मुक्ति है, अन्य फल के लिए भी वही कल्पना क्यों नहीं करते, अन्य कोई फल है मुक्ति से अतिरिक्त फल है ऐसा कल्पना क्यों नहीं करते, इस सिद्धांत की ओर से कहा मुक्तेर यद कल्पकम, मुक्ति में जो कल्पना करोगे कल्पना करने के लिए कोई ना कोई प्रमाण चाहिए, अर्थापत्ति आदि चाहिए, कल्पक अर्थापत्ति प्रमाण आदि चाहिए, वही प्रमाण अन्य फल के लिए कल्पना करो, ये सिद्धांत की ओर से कहा, तो उत्तर देते हैं नहीं तस्य निर्दिष्ट फल विषयत्वात् मुक्ति कल्पकत्व में भी अप्रत्याह, तस्य नित्य कर्मा होगा इसका अर्थ, जो नित्य कर्म है ना साथ से फल देने वाला नहीं है, निर्दिष्ट फल देने वाला है, वो मोक्ष ही होता है, अन्य फल तो साथ से है, तस्य माने नित्य कर्मा निर्दिष्ट फल विषयत्वात्, निर्दिष्ट फल को विषय करता है नित्य कर्म, इसलिए मुक्ति कल्पना करता हूँ, इसलिए मुक्ति की कल्पना की जाती है, नित्य कर्म का फल मुक्ति है करके, इसे अप्रत्यह अन्यथा ही पुरुषा न प्रवर्ते, यदि मोक्ष की मोक्ष फल की कल्पना नहीं करेंगे नित्य कर्म की तो पुरुषों के नित्य कर्म करने के लिए प्रवृत्ति नहीं होगी, प्रवृत्ति क्यों महान आयास है उसमें परिश्रम में बहुत तो नहीं होगी, इसलिए मुक्ति फल की कल्पना करने पर पुरुष की प्रवृत्ति हो जाएगी, पूर्वाजी ने कहा। टिप्पणी थी तीन और चार की टिप्पणी है, दो है पहले तो दो तो भाष्य के हो गए, तीन और चार, तीन में कहा कल्पकस्य का तस्य माने कल्पकस्य, जो कल्पना करनी है ना अर्थापत्ति को कल्पक होता है, अर्थापत्ति कल्पक होता है, कल्पकस्य संभवती महते फले निकृष्ट कल्पना आया अन्याय, उनका कहना है महान फल यदि संभव हो तो छोटी सी कल्पना करना अच्छा नहीं है, जब मोक्ष महान फल है तो फिर अन्य फल की कल्पना करना ठीक नहीं है, इसलिए नित्य कर्म के फल मोक्ष है, ये सिद्धांत है, पूर्वाजी ने कहा। अब आगे सिद्धांत ने कहना है किंतु यहां पर कुछ वार्तिक है इसके विषय में, उत्पत्ति आदि अतिरिक्त ननु इत्यादि, ये पूर्व पृष्ठ में ननु था भाष्य में, ननु फलांतरा भावे चोदना अन्यता अनुत्पत्ति प्रमाण भाष्य में हो गया था, तो पूर्व पृष्ठ में जो ननु फलांतरा भावे चोदना अनुत्पत्ति प्रमाण नहीं नित्यानाम कर्मणाम विश्वजित न्याय फलम कल्पते नापि श्रुतम फलम अस्ति स्वच्छते प्राणी पारिशिष्यात् मोक्ष तेषां फलम यदि गम्यते अन्यथा ही पुरुषा न प्रवर्तन इत्य वाक्य के पूर्व में कुछ वार्तिक है, भाष्य के बिना ही वार्तिकार अपने ढंग से इसको खंडन करते हैं। पूर्व पक्ष भाष्य में पूर्व पक्ष है उसका खंडन वार्तिकार करते हैं, उद्भाष्य लिखा है जिसे ननु इत्यादि न प्रवर्तन इति अंत, ननु से लेकर के न प्रवर्तन तक भाष्योक्त चौद्यम, भाष्य में जो पूर्वादि का प्रश्न हो रहा है चौद्य है, उद्भाष्य अंदर तो निराश अक्षत है, भाष्य के सहारा लिए बिना ही वार्तिकार खंडन करते हैं उसका, भाष्य बही उद्भाष्य मन भाष्या बही भाष्य के सहारा लिए बिना ही खंडन करते हैं। मान ये शंका जो पूर्वादि की है नित्यकर्म का हम मोक्ष मानना चाहते हैं तो उसके लिए वार्तिकार भाष्य से बाहर ही उसको खंडन कर लेते हैं, एक वार्तिकार चाहिए एक नैवम वाक्यात फल हम यस्मात न किंचित अभी गम्यते लभ्यते तत्सामर्थ्य सर्वाभाव ना तो नीतिश्च ना तो फले ना तो मितिश्चन प्रमाण बलता प्राप्त अपि भूरि न बाह्यते अणुमात्र न तद्ग्राह्यम वस्तु निष्प्रमाणकम उमाशैव साच्येयम फल कृतिस्त्वयच्यते अन्यान अपेक्षम सन्मानम प्रमेयार्थ समर्पकम प्रत्यवायाद्यभावश्च फलम नित्यस्य कर्मण कृतम सत्कल्पते कस्माद् विमुक्तिर्नित्य कर्मण तावदैव कृतार्थत्वाद् विधेर्नित्यस्य कर्मण विमुक्तिफल संबंधे न मानम विद्यते ततः। वार्तिकार भाष्य को लिए बिना ही इस प्रश्नों का खंडन करते थे, पूर्वादि के जितने प्रश्न थे खंडन कर लेते हैं, एक अन्य जाते हैं ठीक है उसे देखना। यावत जीवादि वाक्य वसाद वा तदर्थ सामर्थ्याद वा नित्याना मुक्ति फलता, यावत जीवादि वाक्य है इसलिए मन नित्य कर्म का फल मुक्ति मानना है, पूछ रहे पूर्वादि से वार्तिकार अथवा यावत जीवादि सामर्थ्याद यावत जीवादि वाक्य बस वाक्य है यावत जीवत अग्नि इसके कारण से मुक्तिफल मानना है अथवा तदर्थ सामर्थ्य का उस वाक्य का जो अर्थ होगा उससे सामर्थ्य है मुक्ति का, ये दो में से क्या मानना चाहते हो कर नित्य कर्म का फल मोक्ष है करने वाले का, तो नित्य कर्म फल मिलते ये कहा तो नित्यानुमुक्ति फल ये विकल्प है आद्यम दोषाएगी। यावत जीवादि जो वाक्य के कारण नित्य फल का नित्य कर्म का फल मुक्ति नहीं मान सकते वही दोष न देते हैं, कहा कैसा कहा नैवम वाक्यात फलम यस्मान, इस प्रकार के वाक्य का फल नहीं है यावत जीवित अग्नोद जीवात आदि वाक्य का फल नहीं, एवं वाक्यात फलम नष्ट यस्मात नश्यात न किंचित अभिलभ्य थे कोई इसमें कोई फल नहीं मिलता इस वाक्य से, तत्सामर्थ्य सर्वाभाव आप कहते हैं उसके सामर्थ्य के श्रवण नहीं है, ये वाक्य का सामर्थ्य मोक्ष देने का ऐसा कहीं सुनाई नहीं पड़ता श्रुति में, सर्वाभाव फले ना तो मिथिशा फल इसलिए फल में प्रमाण नहीं है श्रवण नहीं है इसलिए अतो नितिशन प्रमाण भी नहीं इस वाक्य में, नित्य कर्म मोक्ष फल देता है इसमें प्रमाण भी नहीं है। ठीक है हमें कहते हैं इसका नहीं आवा जीवादि वाक्य प्रसाद वा तदर्थ सामर्थ्य अथवा नित्याना मोक्ष फल कि यावत जीवादि वाक्य के बल से यावत जीवत अभिसंकृत जो है ये वाक्य के बल से अथवा उसके अर्थ के सामर्थ्य से नित्याना मुक्ति फलता न नित्य कर्मों में मुक्ति फल नहीं है मुक्ति फलत्व तो नहीं किसी विकल्प आदि में दूसरे की बात नहीं बन इत्यादि हो गया आगे नहीं यावत जीवादि श्रुति सामर्थ्यात मोक्षो अन्यथा नित्य कर्म फल लगते हैं, यावत जीवादि श्रुति के सामर्थ्य से अथवा मोक्ष है अथवा अन्य कोई कारण से मोक्ष फल मिलता है इसमें प्रमाण नहीं है। तस्य माने मोक्ष से जो मोक्ष है वो स्वरूपत्व मोक्ष स्वरूप है किसी कर्म के द्वारा प्राप्त नहीं है वो, इसे सिद्धांत की ओर से बोला तस्य स्वरूपत्व तस्य माने मोक्ष से स्वरूपत्व अच्छा तब फल संबंध बोध सामर्थ्य होता है पदस्य अत्र श्रुति मोक्ष फल को ज्ञान कराने वाला वाक्य यहां नहीं है ऐसा श्रुति यहां नहीं है ये कह रहे तत्फल तत्फल संबंध बोध सामर्थ्य होता उस मोक्ष फल संबंध को ज्ञान कराने वाला सामर्थ्य वाला पद अत्र श्रुति यहां पर सुनाई नहीं पड़ रहा है, यहां नित्य कर्म मोक्ष फल देता है ऐसे वाक्य नहीं है, कहा अत्र माने यावत जीवित अग्निहोत्र वाक्य में है नहीं, केवल अग्निहोत्र का हवन के कहा मोक्ष फल के लिए कोई सामर्थ्य दिखता नहीं वहां अर्थानुपत्ति से अर्थापत्ति नहीं आ सकता यहां अर्थ की अनुपत्ति है यहां क्या निरस्यते आगे अर्थ की अनुपत्ति जो आप बोलना चाहते हो माने मैंने उसके बिना ये नित्य कर्म विधान व्यर्थ है ऐसे काम जाओगे मोक्ष विधान, उसका हम खंडन करेंगे आगे। तो नित्यानाम मोक्ष फल लग, मोक्ष लक्षण है फले न मानम अस्ति, वो नित्य कर्म और मोक्ष लक्षण जो फल मानते हो तुम उसे प्रमाण नहीं। तस्य स्वरूपत्व, वो तो स्वरूप है मोक्ष, मोक्ष क्या है, मोक्ष से स्वरूप स्वरूप है, वो कोई कर्मों के द्वारा प्राप्त थोड़ी है, वो स्वरूपत्व है ना। स्वतः तत्सिद्ध, स्वतः मोक्ष तो स्वतः सिद्ध है, स्वतः सिद्ध है, किंतु तद व्यवधि अज्ञान ध्वस्ते, उसके व्यवधान एक ही अज्ञान, कर्म से अज्ञान का नाश होगा क्या, नहीं होगा, ज्ञान से होगा। मोक्ष स्वतः सिद्ध पदार्थ है, उसमें व्यवधान है केवल अज्ञान, इसलिए नित्य कर्म करने से मोक्ष नहीं होना है, वह ज्ञान चाहिए, ये कह रहे हैं। तद व्यवधि उसके जो मोक्ष में जो व्यवधान है वह अज्ञान दोष, अज्ञान दोषी होने से ही मात्र अधीनत्व, ज्ञान मात्र का अधीन है वो, तो कर्म के अधीन आई नहीं, तो नित्य कर्म से मोक्ष थोड़ी होगा, ये बात विकास कर रहे हमारे समुच्चय का खंडन है, यही है। नित्यानाम मुक्ति फलत्व से अप्रामाण्य फल, नित्य कर्म मुक्ति फलत्व में अप्रमाण है, इसमें क्या बताते हैं, प्रमाण बताते हैं, फलित प्रमाणबंदी इत्यादि का प्रमाण बलता प्राप्तम अति भूरी नवार्यते, प्रमाण के बल से प्राप्त हुआ बहुत सारे हो उसको भी रोका नहीं जा सकता, प्रमाण के बल से प्राप्त होता हो ज्यादा से ज्यादा कोई भी लेना हो उसको लिया जा सकता है, रोका नहीं जाता। अणुमात्रम तत्म तद अणुमात्रम न वस्तु यदि निष्प्रमाणक, जो वस्तु निष्प्रमाणक हो उसको एक छोटा अणुमात्र भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, प्रमाण के बल से जो सिद्ध होता है अधिक से अधिक जितना हो लेना चाहिए, और प्रमाण जहां नहीं है एक अणुमात्र भी उसका ग्रहण नहीं करना, जिस प्रमाणक वस्तु का ग्रहण नहीं करना चाहिए। अग्निहोत्रादि वाक्य के द्वारा मुक्ति कहां प्रमाण, क्या प्रमाण से सिद्ध होता है मुक्ति फल मिलना, ग्रहण नहीं करना चाहिए, एक ठीक है कहा। अतः पूर्वादि शंका करेंगे महाराज, मोक्ष तो स्वतः सिद्ध हो जाएगा, काम में निषिद्ध वर्जनात् मुक्ति से आने वाले व्यक्ति काम में कर्म करेगा नहीं, निषिद्ध कर्म करेगा नहीं, जो आगामी शरीर होना था काम में कर्म, ये निषिद्ध कर्म के कारण पाप पुण्य के कारण जो शरीर होगा नहीं, कर्म ही नहीं करेगा तो कहां से होगा। काम में निषिद्ध वर्जनात् उत्तम अधम और अप्राप्त, उत्तम शरीर भी नहीं मिल रहा है, अधम शरीर भी नहीं मिल रहा है, स्वर्गीय शरीर नारकीय शरीर दोनों नहीं मिलेगा, क्यों, काम में निषिद्ध कर्म नहीं किया उसने, अकरणात बोल दिया। और नित्य नैमित्तिक अनुसार आप, और नित्य नैमित्तिक कर्म कर रहा है, नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म कर रहा है, ये दोनों अनुसार के द्वारा प्रत्यवाय हते, प्रत्यवाय नाश हो गया, प्रत्यवाय नहीं रहा, इसलिए वर्तमान देहपाते, वर्तमान शरीर प्रार्थ भोग होने पर समाप्त हो जाएगा, वर्तमान देहपाते मुमुक्ष देहांतर ग्रह हेतु आभार, मुमुक्ष को आगामी शरीर ग्रहण के लिए हेतु नहीं, कारण नहीं है, काम में नहीं किया, निषिद्ध नहीं किया, और नित्य नैमित्य करके दूरी क्षय कर दिया है, वर्तमान शरीर चला गया, जाने के बाद में आगे शरीर ग्रहण कर दिया, अग्रिम शरीर के लिए कारण नहीं, हेतु नहीं है, मोक्ष का हेतु अभाव, अनायास सिद्धा मुक्ति, मुक्ति अनायास सिद्ध है उसको, तो बिना परिश्रम सिद्ध है मुक्ति, ऐसा पूर्वाजी ने कहा। तो कहते हैं भाई ये तो ये बातें जो है ना, तुम अपने अभिप्राय से बोल रहे, श्रुति तो ऐसा नहीं बोलती है अनायास मुक्ति सिद्ध हो, अविद्या को हटाना पड़ेगा, अनायास कैसी सिद्ध होगी मुक्ति। एक कहा पुमाशय वसा चयम फल कृत्य स्वयोच्यते, पुरुषों की मान जीवों की जो अभिप्राय है अपनी मान्यता है, पुमाशय आशय मन अभिप्राय वसा चयम फल कृत्य, फल की जो कल्पना है तुम्हारी त्वया उच्यत, फल की कल्पना तुम्हारे द्वारा कहा जाता है, तुम अपने मन के आधार पर बोल रहे हो, फल की कल्पना कर रहे हो, किंतु अन्यान अपेक्षम सम्मानम प्रमेयार्थम अपकम, अन्य की अपेक्षा किसी पुरुषों के अभिप्राय की अपेक्षा न लेकर के काम करने वाले प्रमाण होता है, प्रमाण होता है अन्य अनपेक्ष सत्मानम प्रमेयार्थ समर्पण, अपने प्रमेय जो विषय होगा उसको समर्पण करने वाला प्रमाण ऐसा होता है, अन्य की अपेक्षा नहीं करता, ठीक है कहते हैं। माना भावा नयन कल्पना, तुम्हारी कल्पना ठीक है, प्रमाण है, क्या कल्पना थी तुम्हारी, नित्य मारे काम में कर्म निषिद्ध कर्म छोड़ दिया है, नित्य नैमित्तिक कर्म करता है ऐसा कर रहे थे, आगामी शरीर होना संभव नहीं है, और नित्य नैमित्तिक के द्वारा दुर्क्षय हो गया है, और वर्तमान शरीर पात हो गया, प्रारंभ समाप्त हो गया, अनायास मुक्ति है, ये तुम्हारी कल्पना है, ठीक है। माना भावा नयन कल्पना कराइया, इसमें कोई प्रमाण नहीं है, एक अस्मत् उत्प्रेक्षा अपेक्षा यावत् जीवादि वाक्यम एतदर्थम समर्पयति कुतो मानराहित्यम इति आशंका। भक्ति प्रबंध कहते हमारे हमारी जो अपेक्षा है ना उसी को सहारा लेकर के यावत् जीवन श्रुति बोलती है। हम जैसा बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं, नित्य काम कर्म निषेध कर्म नहीं करता, नित्य निमित्त करता रहता है, वर्तमान शरीर पात हो गया अनायास बुद्धि, इसी को लेकर यावत् जीवन श्रुति का कहना है। एक अस्मत् उत्प्रेक्षा उत्प्रेक्षा मैंने कल्पना, हमारी जो कल्पना है अपेक्षा, हमारी कल्पना की अपेक्षा करके यावत् जीवादि वाक्यम, यावत् जीवादि वाक्य हमारी कल्पना के आधार पर बोल रही है वाक्यम इति एतत् अर्थम समर्पयति, यही यही विषय को समर्पण करती है। यावत् जीवित का अर्थ यही होता है, अग्निहोत्र जीवन का अर्थ मुक्तिफल है, क्यों नित्य नित्य कर्म कर रहा है जीवन पर, यावत् जीवित वही तो बोलता है ना, काम में निषिद्ध नहीं कर रहा है, नित्य कर्म कर ही रहा है और शरीर पात होने के बाद वहां स्मृति है, हमारी कल्पना के आधार पर ही वो श्रुति बोलती है यावत् जीव अभिंद्रत नहीं हुआ। ये भक्ति प्रबंध ने कहा तब कुतो मान रहित हमारे इसमें प्रमाण रहित कैसे हमारे वाक्य में, ऐसा कहने पर शंका करने पर कहा अरे बाबा जो प्रमाण होगा ना अन्य की अपेक्षा नहीं करता, अन्य की अपेक्षा करने वाला प्रमाण नहीं होता। एक अन्य अन्य अनपेक्षम सम्मानम, प्रमाण जो होता अन्य अन्य अनपेक्षम सत्य, अन्य की अपेक्षा न करता होगा, प्रमेयार्थ समर्पक अपना विषय का समर्पक होता है, अन्य की अपेक्षा करने वाला प्रमाण नहीं होता, यदि तुम्हारी अपेक्षा करने लगे तो प्रमाण नहीं माना जाएगा। एक ठीक है, हमें कहते हैं उत्प्रेक्षा अनपेक्षा में कल्पना की अपेक्षा किए बिना ही तन नित्य कर्मो नित्य कर्तव्य तो बोधय, नित्य कर्म का नित्य कर्तव्य तो ज्ञान कराता हुआ न उत्कल्पना है मानम, ऐसे कल्पना में प्रमाण नहीं कि काम में निषिद्ध नहीं करता, नित्य निमित्त कर रहा है, शरीर पात होने को अनायास मुक्ति, ऐसे कल्पना में प्रमाण नहीं होता, उसका काम नित्य नित्य कर्म करने को बोल रहा है बस इतनी है, मुक्ति नहीं बोल रहा है बाकी का। नित्य कर्म फलम मुक्ति अत्र इत्यत्र, तुम कहते नित्य कर्म का फल मुक्ति ऐसा मानते हो ना, सिद्धांत बोल रहे हैं नित्य कर्म फलम मुक्ति इत्यत्र वाक्य अप्रामाण्य मुक्त, वाक्य प्रमाण नहीं है कोई भी, नित्य कर्म का फल मुक्ति हो इसमें कोई वाक्य प्रमाण नहीं है, तुम्हारी कल्पना है केवल ही अप्रामाण्य मुक्त तदर्थ अनुपत्ति में नित्य कर्म का फल मोक्ष हो नहीं सकता, ये भी बोलना चाहते हैं, वाक्य अप्रमाण का अनुवाद उसका विषय अनुपत्ति है ये भी कहना चाहते हैं, प्रत्यवाय आदि करें अर्थापत्ति आ नहीं सकती, यहां उसका अन्य फल है प्रतिभा के अभाव होगा, नित्य कर्म करने से क्या होगा दुरित का अभाव होगा, वो फल है अर्थापत्ति तो तभी लिए जाए किसी अन्य कोई ना आए तब, तेर बिना तद अनुपन या तेर बिना तद हो जाता है, मोक्ष के बिना भी अन्य फल है क्या है, प्रतिभा का अभाव, नित्य कर्म का फल प्रतिभा का अभाव फल है तो फिर मोक्ष कल्पना कहां जाएगी, अर्थापत्ति तो तेर बिना तद अनुपन होता होगा, मोक्ष बिना माने यावत् जीवन अनुपन ऐसा नहीं है, यावत् जीव से अन्यत्र चर्चा अर्थ है कहा प्रत्यय के अभाव, ठीक है प्रत्यवायादि प्रत्यवायादि अभाव से प्रत्यवायादि का अभाव नित्य कर्म का फल, फलम नित्य से कर्म नित्य कर्म का फल है वो मोक्ष फल नहीं है, नित्य कर्म से प्रत्यवायादि का अभाव होगा, अर्थापत्ति नहीं आ सकती, अर्थापत्ति तो अन्य कोई घटे नहीं इसके बिना ये वो नहीं हो सकता, इसलिए कल्पना की जाती है या अन्य प्रकार से घट जाता है इसलिए अर्थापत्ति नहीं घटती नहीं घटता था, ठीक है आदिपदम प्रत्यवायादि में आदिपद है आदि प्रत्यवायादि अभाव से बोलते नित्य कर्म का फल प्रत्यवायादि का अभाव तो आदि से क्या लेना आदिपदम तत्फलार्थम न तो उत्पत्तियाद किंचित इत्यादि ये न प्रत्युत्तम आदिपद उसके फल के लिए कहा आदिपद किसके लिए फल नित्य कर्म के फल के लिए कहा है उस मोक्ष फल के लिए न तो उत्पत्ति आदि मान किंचित इत्यादि माने उत्पत्ति आदि कोई भी यहां फल नहीं हो सकता प्रतिवाय के अभाव ही है उसका फल ये न प्रत्युत्तम माने पूर्वाजी ने कहा था उत्पत्ति आदि वाला फल नहीं है जो कहा था ये भी खंडित हो जाता आदि से उत्पत्ति आपकी विकृति संस्कृति फल नहीं है कर्म का और विश्व जितने आदि नहीं लग सकता वो तो एक बार दो बार किया जाता है आजीवन का है उसके समान नहीं घटाया जा सकता इसलिए मोक्ष फल है कहा वो यहां नहीं होता ये कहा वो भी खंडित हो गया कहा कृत कल्प मानव कृतम अल्पत युक्ति है जो निश्चित हुआ है और जो कल्पना करनी हो वह निश्चित वाला बलवान होता है। कृत माने निश्चित और कल्पवान माने अभी कल्पना जिसकी होगी उनमें निश्चित बलवान हो जाता है। कृप्त कल्पमान हो, एक कृप्त है निश्चित है और एक कल्पमान है कल्पना करनी है जिनकी, उनमें से कृतम बलवत जो कृप्त होगा वही बलवान होगा, निश्चित ही बलवान होता है। इस न्याय विरोधम अर्थापत्ति होता है, यह न्याय का विरोध है, निश्चित है। क्या निश्चित है माने प्रतिभा का अभाव, नित्य कर्म का फल निश्चित है और तुम कल्पना करते हो मोक्ष, तो निश्चित और कल्पमान में निश्चित बलवान होता है, प्रतिभा का अभाव भी बलवान होगा। यहाँ ठीक है न्याय विरोधम अर्थापत्ति रूपता अन्यथा प्रतिभा अन्य प्रकार से सिद्ध हो जाता है, नित्य कर्म का फल अन्य प्रकार सिद्ध हो जाता है। तावता कहा, तावता एव कृतार्थत्वात् विधेयक नित्यस्य कर्म है बोला, इतने मात्र से चरितार्थ और चिंता प्रतिभा का अभाव चल रहा है, मोक्ष कल्पना करने की आवश्यकता है, निश्चित है पहले से प्रतिभा का अभाव होता है नित्य कर्म करेंगे तो मोक्ष कल्पना क्यों लेना है। तावदैव कृतार्थत्वात् विधेयक नित्यस्य कर्म विमुक्ति फल संबंधे नमानम विद्यते कहा, ये मुक्ति फल सत्य संबंध करना नित्य कर्म का फल के संबंध में प्रमाण नहीं मिलता, न विद्यते मानम न विद्यते, उससे अतिरिक्त फल नहीं मिलता। ठीक है प्रत्यवाय दोस्त्यादि फल नहीं दिया, प्रत्यवाय दोस्त आदि जो फल है ना उसे अतिरिक्त फल नहीं हो सकता नित्य कर्म तथा तथा माने न नित्य कर्म फलम मुक्ति शेषा तथा नित्य कर्म फलम न मुक्ति, नित्य कर्म का फल मुक्ति नहीं है, वो तो प्रत्यवाय की दोस्ती है। कहा भाष्य के बिना ही ऊपर से कर दिया आगे सिद्धांति का त्याग, तुमने कहा नित्य कर्म वाक्य में फल नहीं सुनाई पड़ा और विश्वजित नहीं होता बोलते हैं, किंतु आया घूम फिर के विश्वजित में आ गया, वो कोई कोई कल्पना होगी स्वर्ग फल होगा नित्य कर्म का, सिद्धांत कहना चाहते हैं नानू, ये सिद्धांत की ओर से है नानू, विश्वजित न्याय एवं आयात विश्वजित न्याय आ गया तो वही युक्ति आ गई, जब विश्वजीत का फल नहीं सुनाई पड़ा तो मीमांसा सूत्र कह दिया स स्वर्ग सात सर्वान्त अविशिष्टत्व स्वर्ग फल इसका भी वही होगा। नानो विश्वजीत न्याय में आया तो मोक्ष से कल्पितत्वाद, मोक्ष की कल्पना होने से, तुम मोक्ष की कल्पना कर रहे हो ना तो विश्वजीत भी फल की कल्पना होती है, स्वर्ग फल कहा है मीमांसा में तो स्वर्ग फल आ गया और विश्वजीत आ गई, ये सिद्धांत का एक दो की टिप्पणी कहा आक्षेपे ननुर मैवम इत्यर्थ, ये ननु जो है ना आक्षेप में है, मैवम ऐसा मत बोलना, नित्य कर्म का फल मोक्ष ऐसे मत बोलना, सही है ननु शब्द है आक्षेप में कहा, विश्वजीत न्याय वह आयात दो में कहा अनिच्छा तो भी गले पतिता, तुम नहीं चाहते स्वर्ग फल ये तो वही आ गया, इच्छा न कर बोलो गले में आगे फंस गया तुम्हारे यहाँ, ये सिद्धांत वर्ष है। मोक्ष फल से कल्पितत्व आप तुमने कल्पना कर ली ना तो कल्पना विश्वजीत युक्ति से वही आएगा, क्या आएगा स्वर्ग फल हो जाएगा, ये सिद्धांत वर्ष का तीन नंबर टिप्पणी कहा नित्य कर्मा मोक्ष फल से कल्पितत्व, नित्य कर्म का फल तुमने मोक्ष कल्पना की है तो कल्पना कर रहे स्वर्ग आ गए वही आ गया विश्वजीत न्याय आ गया, मोक्षे वा अन्यस्मिन वा फले अकल्पित पुरुषा न परिवर्तन थे मोक्ष फलम कल्पते, तो मोक्ष फल की कल्पना क्यों करते हो, मोक्षे वा अन्यस्मिन वा फले अकल्पित मोक्ष हो अथवा अन्य कोई फल हो उनकी कल्पना न करने पर, कोई न कोई फल की कल्पना करके बिना पुरुषा न प्रवर्तन पुरुष की प्रवृत्ति नहीं होगी नित्य कर्म में, इति मोक्ष फलम कल्पित, इसलिए मोक्ष फल की कल्पना करते हो तुम लोग, यही है ना मोक्ष हो या अन्य कोई फल हो तो फल के यदि फल न हो तो पुरुषों की प्रवृत्ति नहीं होगी नित्य कर्मों में, इसलिए नित्य कर्म फल की कल्पना करते हो, यही है ना वर्त प्रतिपा करें सिद्धांत जी, श्रुतार्थापत्या यथा विशेष जैसे श्रुतार्थापत्य है मोक्ष ना इसका अग्निहोत्रादि कर्म सुनाई पड़े हैं, अब मोक्ष या अन्य फल की कल्पना किए बिना पुरुष की प्रवृत्ति नहीं होगी ये श्रुतार्थापत्ति है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना होगा कि कोई फल की कल्पना करनी होगी, फल की कल्पना करना तो विशेष न्याय लगाओ मोक्ष फल की कल्पना क्यों करना, ये सिद्धांत क्या है यथा विश्वजीति जैसे विश्वजीत या विश्वजीति सप्तमंत है विश्वजीत में जैसे श्रुतार्थापत्ति सुनाई विश्वजीत एक सुनाई पड़ा है फल नहीं है फल नहीं सुनाई पड़ा उस स्थिति में कल्पना कर दे किसका स स्वर्ग से आप सर्वान प्रति अविशिष्टत्व पूर्वांश में सूत्र बनाया स्वर्ग फल की कल्पना तो नित्य कर्म के वही कल्पना करो फल की क्यों मोक्ष फल कल्पना करना ये सिद्धांत का आगे सिद्धांत और भी बोलते हैं, एक ननु जो आ रहा है वाक्यालंकार में है, यह चार नंबर टिप्पणी बोलते हैं, ननु अयम वाक्यालंकृत एवं, ननु का अर्थ है वाक्य का अलंकार ही है, उसका कोई वो नहीं निषेध आदि कुछ भी नहीं, एवं सती ऐसा मानने पर जब फल की कल्पना विश्वजित न्याय आ गया, विश्वजित न्याय आने से कथम उच्चते विश्वजित न्याय न भवती, जब फल की कल्पना ही करनी है तो विश्वजित न्याय क्यों नहीं होगा, वहां भी कल्पना ही तो होती है, यहां भी कल्पना कर रहे तुम लोग तो विश्वजित युक्ति क्यों नहीं आई, वही है इस सिद्धांत ने कहा। फलम तो कल्पते विश्वजित न्याय न भवती थी विप्रसिद्धम अभिधेयते, ये जो तुम जो बोलते हो ना फल की कल्पना तो होती है विश्वजित न्याय तो नहीं होता, ये तो विरुद्ध बोला जाता है, फल की कल्पना है तो विशिष्ट न्याय है, जहां फल नहीं सुनाई पड़ता फल की कल्पना करनी हो तो वहां विश्वजित न्याय आता है, फलम जो कल्पित है फल की कल्पना की जाती है और विश्वजित न्याय से न भवती, विश्वजित न्याय नहीं होता इति, ये जो शब्द है ना तुम्हारे फल की कल्पना तो होगी किंतु विश्वजित न्याय नहीं होता, ये कहना विप्रसिद्धम अभिधीयते, इस प्रकार विरोध की बातें कहा जाता है तुम्हारे द्वारा, फल की कल्पना होती है विश्वजित युक्ति नहीं होती है, ऐसा कहना विरोध है अभिधीयते। एक नंबर टिप्पणी में कहा यत्तु जीवन गुहयात यावत जीवत अग्नसर गुहते वाक्य है, जीवन विशिष्ट से नियोज्य से लाभात, या मारे नित्य कर्म के अधिकारी जीवन विशिष्ट है, जब तक जीवन है तब तक ऐसा लाभ हो रहा है, विश्वजित का नहीं, ऐसा पूर्वाज ने बोला था, यदि जीवन भी आती थी जीवन विशिष्ट जिन लाभात न नित्यानाम कर्मणाम विश्वजित न्याय न स्वर्ग फल कल्पते, पूर्वाज ने कहा था इसलिए नित्य कर्मों का फल विश्वजित न्याय से स्वर्ग फल नहीं कल्पना की जा सकती, क्यों ये जीवन भर का है और विश्वजित कर्म एक दो बार करता है इसलिए भिन्न है, तत्र उस विषय में तेसाम फलवत्व अंगीकृत, नित्य कर्मों को फल स्वीकार करके माना है ना, कोई ना कोई फल है करके, तेसाम नित्य कर्मणाम फलवत्व अंगीकृत फलशाली मान करके न्यायाभाव न्यायाभाव तद अनुत्कृत भाव उचित है, विश्वजित न्याय का अभाव बोल रहे फल मान करके नित्य कर्म का फल मान करके वो विश्वजित न्याय की युक्ति के अभाव मानते हो, अथवा तद अनुत्कृत भाव अथवा फल की कल्पना न करके विश्वजित न्याय का अभाव मानते हो, दो विकल्प सिद्धांत दे दिया, मैंने विश्वजित न्याय नहीं होता है मैं क्या नित्य कर्म का फल मानते हो कि नहीं मानते हो, फल मान करके विश्वजित न्याय नहीं लगता बोलना चाहते हो अथवा फल न मान करके बोलना चाहते हो, इस दो विकल्प कर दिया, नाद्य फल मान करके विश्वजित न्याय नहीं होता नहीं कर सकते, यदि फल मानना है तो विश्वजित न्याय होगा, नाद्य नित्य काम्य वैषम्य असिद्धे, यदि नित्य कर्म का फल मानते हो तो नित्य कर्म काम्य कर्म में विषमता नहीं आएगी, क्यों ये भी फलशाली वो भी फलशाली, यदि नित्य कर्म का फल है तो नित्य कर्म काम्य कर्म में वैषम्य नहीं होगा, समान हो जाएगा काम्य कर्म समान ही हो जाएगा, यही बात ये बात जो मैं बोलते इसी बोलते हैं, फिर विषमता नहीं हो पाएगी, यदि फल है नित्य कर्म में तो काम्य कर्म में फल है तो बराबर हो गया, विषमता क्या, ये कहते बात जो काम्याग्निहोत्र नित्यम काम्यम चाति प्रसज्यते फले नाश्या विसंबंधात निष्कामम नित्य मुच्यते, काम्यम काम्याग्निहोत्रवत जैसे काम्य अग्निहोत्र होते हैं इस प्रकार नित्यम काम्यम चाहिए प्रसिद्ध नित्य कर्म में तो काम्य भी हो जाएगा, यदि फल है फल मानना है तो जैसे काम्य अग्निहोत्र फल वाला है इस प्रकार नित्य कर्म का भी यदि फल मानते हो तो ये भी काम्य हो जाएगा प्रसिद्ध, फले न अभिसंबंधा क्यों अश्य माने नित्य कर्म फले न संबंधा, फल मानते हो तो फल के संबंध होगा काम्य हो जाता है संबंधा, निष्काम नित्य मुचले निष्काम जो होगा उसको नित्य कहा जाता है, फलाभिलाषा रहित तो होकर के जो किया जाता है वो नित्य माना जाता है, यदि फल मानना है तो काम्य हो जाएगा स्थिति ठीक है, ननु फले संबंध यदि पूर्वाधिक फल के संबंध होने पर भी काम्य और नित्य में फर्क है वो कहना चाहते ननु फले संबंधे भी नित्य अनित्य फल भेद, नित्य का फल और अनित्य का फल काम्य का और नित्य का फल भेद होने से नित्य काम में वैषम्य तुम नश्या, नित्य और काम्य में विषमता हो जाएगी तब क्यों नहीं होगा, फल में भेद है दोनों फल वाले होने पर फल में भेद है इसलिए नित्य और काम में भेद हो जाएगा क्या, यदि आसंग ऐसे पूर्वाधि का है तो कहते हैं काम प्रयुक्त सिद्धांत कहते हैं कामना द्वारा प्रेरित होने पर भी चित्रा ज्योतिष होमवत् काम्य विशेषत्वात्, जैसे चित्रायाग अथवा ज्योतिषोप याग दोनों कामना से की जाती है। चित्रायाग पशु काम दे देता पशुदान में चित्रायाग करे स्वर्ग चाहने वाला ज्योतिषोम करे इत्यादि बात क्या आया। तो दोनों काम में है समान फल है, फल पे कुछ विषमता तो है, एक छोटा फल है एक बड़ा फल है, होने पर भी काम ही तो है। ये कहना चाहते हैं सिद्धांत बोलते काम प्रत्यक्ष होती कामना से द्वारा प्रेरित होने पर फल से प्रेरित होने पर भी चित्रा ज्योतिषोम वत जैसे चित्रायाग ज्योतिषोम याग है उसके समान काम्य विशेषत्व प्रत्ये काम्यत्व तो दोनों में है ना। इस प्रकार नित्य कर्म हो चाहे काम्य कर्म हो फल में जब समान आ गया फल चाहने पर काम्य तो समान है, छोटा फल बड़ा फल काम नहीं, काम्य तो आ ही गया। एक आनंद है इसे नित्यत्व अनुपत्ति उस स्थिति में नित्यत्व की सिद्धि नहीं हो पाएगी तुम्हारी, काम्य हो जाएगा। यदि फल के स्वीकार करके नित्य कर्म करना है तो काम्य बन जाएगा। निष्कामम एक अर्भाति में कहा था निष्काम नित्य मुच्यते हैं, नित्य कर्म किसको कहा जाता है जो निष्काम होगा, यही कहा था यही कहते हैं ठीक है। नित्यसु फल कल्पनायाम विश्वज न्याय अवतर भी यही है, नित्य कर्म में फल की कल्पना करें तो विश्वज न्याय आएगा, फल नहीं सुना जहां जहां फल नहीं सुनाई पड़ते हैं और विश्वज न्याय लगता है, विश्वज न्याय बोलते हैं यही है, स्वर्ग फल होता है उसका यही। आगे भाष्य में कहते हैं मोक्ष फलम भी बना बहुत ही चेत पूर्वादी कह के मारे मोक्ष फल नहीं है ना, विश्वजीत तो स्वर्ग फल, स्वर्ग फल है मोक्ष फल नहीं है, नित्य कर्म है मोक्ष को फल नहीं माने, मोक्ष मिलता तो है फल नहीं है, फल मानने पर काम में होना है ना, फल नहीं है मोक्ष। मोक्ष फलम भी बना बहुत चेत पूर्वादी कहे मोक्ष फल नहीं है, स्वर्ग फल है, मोक्ष और स्वर्ग में अंतर है, फलम फल ही नहीं होता। दो नंबर टिप्पणी में कहते हैं न तो तेसु तत्कल्पते, तेसु माने तेसु तत्कल्पते, फल की कल्पना नहीं होती है, तत् माने फलम न कल्पते। मोक्ष स्वरूप स्थितित्व न, मोक्ष तो अपने स्वरूप की स्थिति है, फल नहीं है वो अपने स्वरूप की स्थिति है, स्वरूप स्थितित्व न। अस्य अनुपाद्य अनुत्पाद्य से अफलत्वात, ये नित्य कर्म जो होता है वो अनुत्पाद्य है, उत्पन्न नहीं करता, इसलिए अफलत्वात अफल है, जो मोक्ष जो है ना उत्पाद्य नहीं है इसलिए अफल है, मोक्ष मिल जाता है नित्य कर्म करने से किंतु अफल है, क्यों उत्पाद्य नहीं है, जैसे स्वर्ग उत्पाद्य होता है मोक्ष उत्पाद्य नहीं, इसलिए फल भी अफल हुआ है वो, ये पूर्वादि कहता है। ये कहा द्वितीय संकत है, द्वितीय पक्षी की शंका करता है, कहा माने फल नहीं है करके बोलता है मोक्ष इति कहा, इति वातिका वातिकीय पंथा वातिका ने के माध्यम से इसको जाना चाहिए बोल दिया। तो पूर्वादी कहता है मोक्ष फल नहीं है, स्वर्ग फल है और मोक्ष फल नहीं, इसे विश्व न्याय नहीं लग सकता। तो कहते हैं सिद्धांत कहते न ऐसा नहीं बोल सकते, प्रतिज्ञा हनाथ यदि मोक्ष को फल नहीं मानोगे तुम तो तुम्हारी प्रतिज्ञा होगी हानि की हानि होगी, निग्रह स्थान में जल जाओगे, तुमने पहले प्रतिज्ञा की थी 740 पृष्ठ में कहा था इन्होंने, केवल कर्म माने जहर का काम करता है फिर भी ज्ञान विस्तृत होने से मोक्ष देता है कहा था, तो कर्म का फल मोक्ष माना हुआ है तुमने, क्या माना हुआ है, ज्ञान विस्तृत कर्म नित्य कर्म है मोक्ष देता है बोला था, तो फल माना हुआ था, यदि फल नहीं है नित्य कर्म का होगा तो प्रतिज्ञा हानि होगी, यही कहा प्रतिज्ञा आ रहा तुम्हारी प्रतिज्ञा के त्याग हो जाएगा। 740 प्रश्न कहा था कर्म कार्यांतरम विश्वत्यादि पर आरभते, ऐसा कहा था कर्म विष और दधि के समान कार्यांतर का आरंभ करने वाला होता है कर्म, अकेला कुछ और काम करने पर भी दूसरे के सहयोग से दूसरा कार्य कार्य करने वाला हो जाता है, ऐसा कहा था मैंने मोक्ष देने वाला हो जाता है कर्म ज्ञान के संबंध होने से, ऐसा आपने कहा था। वो प्रतिज्ञा हानि कर्म यदि मोक्ष नहीं देते बोल मोक्ष फल वाले नहीं होते बोलते हो तो ये प्रतिज्ञा की हानि होगी तुम्हारी, इति ही प्रतिज्ञातम त्वया त्वया तुमने ऐसी प्रतिज्ञा की है पहले 740 प्रश्न देखना प्रतिज्ञा होगी। तीन नंबर टिप्पणी में कहते हैं इति ही प्रतिज्ञातम कहा था प्रतिज्ञापन यदि दृष्टांत है ना मुक्तेर आरभ्य मानत्व प्रतिज्ञापन कर, दृष्टांत देकर के तुमने दधि और विष की जहर की दृष्टांत देकर के मोक्ष आरभ्य मान कहा था, आरभ्य होगा तो फल होगा कि नहीं होगा, होगा फल है और फल यदि मोक्ष को फल मानोगे अनित्य होगा, भूत पुरुष फिर संसार में आएगा, स्थिति ऐसी हो जाएगी। आगे भाषण में कहते हैं सचेत मोक्ष कर्म कार्यम फलम एव न भवति। वो मोक्ष कर्म का कार्य है तुम मानते हो ना, कर्म का कार्य मानते हो फिर फल नहीं होता कहते हो, कर्म का कार्य है और फल नहीं है यही कहना है तुमने। नित्य कर्म का कार्य है कौन, मोक्ष, और फल नहीं। सच मोक्ष कर्म कार्यम फलम एव न भवति, फल नहीं होता इति सा प्रतिज्ञा ही था। ऐसा माने पर वो जो प्रतिज्ञा पुण्य की थी फलांतरम आरभते जो कहा था विश्वद्याधिवत फलांतरम आरभते कर्म ऐसा कहा था, वो प्रतिज्ञा हानि हो जाएगी, विक्र स्थान में जल जाओगे। पांच और छह की टिप्पणी में कहा इस बात को, पहले चार में था सच चेत मोक्ष इत्यादि कहा। सत्यम मुक्तेर आरभ्य मानता पूर्वादि कहता है ठीक है, मोक्ष में आरभ्य मान तो है, मुक्त आरभ्य है, उत्पन्न तो होता है किंतु फल नहीं होता, यह है उत्पन्न तो होता है किंतु फल नहीं होता। सत्य मुक्तेर आरभ्य मानता प्रतिज्ञा था, हमने प्रतिज्ञा की थी मुक्ति आरभ्य है कार्य है ऐसा प्रतिज्ञा की थी, न तो सा ही अत वो प्रतिज्ञा हानि होने वाली नहीं हमारे यहाँ, क्यों तस्या फलत्व सही निराशा, उसमें मुक्ति का जो है ना फल का ही निरस किया है, क्या खंडन किया, मुक्ति नहीं क्या फल नहीं है, वो आर्यमान है कार्य है किंतु फल नहीं है, हमने ऐसा कहा ऐसा पूर्वादि कहे। सिद्धांत कहते हैं सचेत कहा, सिद्धांत कहते सचेत मोक्ष वो जो मोक्ष है वह कर्मणा कार्यम, तुम कर्म का कार्य मानते हो और फलम एवं अभवती बोलते, फल नहीं होता बोलते हो, सा प्रतिज्ञा ही है। तब फिर क्या होगा, फलांतर में आरभते कहा था फल नहीं है तो फलांतर में आरभते कैसे बोल रहे हो, तो वहां कैसे बोल गए फलांतर नहीं होना है फल नहीं होता बोल दिया, यहाँ वहां फल माना हुआ है तो उन्हें पहले 740 पृष्ठ फलांतर में आरभते बोला था, यहां बोलते फल नहीं होता, ये प्रतिज्ञा की हानि हो जाएगी। पांच जगह उच्यते इत्यादि कहा, प्रतिज्ञा हीयते उच्यते पांच बता दिया, न बहुत ही उच्यते सा प्रतिज्ञा हीयते, वो प्रतिज्ञा तुम्हारी त्याग हो जाएगी। छह नंबर में हीयते कर्मारभ्यम ही तत्फलम, जो कर्म से आरभ्य होता है वही फल होता है उसका, जो कर्म से उत्पन्न करेंगे वही फल होता है उसका। कर्मारभ्यम ही तत्फलम, कर्म से आरभ्य जो होगा वही फल होगा, ये अंत ही है सिद्धांति कह रहे हैं। तस्मात मोक्ष से कर्म फल के निषिद्ध है, मोक्ष कर्म फल का जब निषेध करते हो तो कर्म का फल नहीं बोलोगे निषिद्ध है, तद आरभ्यता एवं निषिद्धा, फिर उसी कर्म से आरभ्य तो निषिद्ध हो जाएगा, फल और कार्य एक ही चीज है, जब फल नहीं माना तो कार्य भी नहीं हो पाएगा आरभ्य भी नहीं हो पाएगा, फल बोलो कार्य बोलो एक ही चीज है, यदि फल नहीं है तो कार्य भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, ठीक है, छह नंबर था कर्मारभ्य में तत्फलम, कर्म का आरभ्य है वो जो मोक्ष फल जो है ना ही तत्फलम, तस्मात मोक्ष से कर्म फल तेरे सिद्ध है, इसलिए माने सिद्धांत कह रहे कर्म का आरभ्य ही वो फल है मोक्ष, एक ही है आरभ्य बोलो फल बोलो एक ही चीज है, एक ही होने से तस्मात मोक्ष से कर्म फल के निषिद्ध है, जब मोक्ष में कर्म फल की निषेध करोगे, कर्म का फल नहीं है मोक्ष मानते हो निषेध करने पर, तद आरभ्यता निषेधा कर्म आरभ्य तो ही निषिद्ध हो जाए, कर्म से उत्पन्न नहीं होना सिद्ध हो जाएगा, प्रतिज्ञा हानि, प्रतिज्ञा हानि हो जाएगी, तुमने कर्मांतरम फलांतरम आरभते कहा था प्रतिज्ञा की हानि हो जाएगी, फुटा आए वह इत्यर्थ कहा, स्पष्ट यह बोल दिया। आगे कहते हैं कर्म कार्य तो मोक्ष से स्वर्ग आदि फल में विशेष वक्तव्य, यदि कर्म का कार्य मानते हो मोक्ष क्या मानते हो, स्वर्ग आदि भी कर्म के कार्य है, मोक्ष भी कर्म का कार्य हो गया तुम्हारे कथन के अनुसार, तो फिर स्वर्ग आदि से कुछ विशेष कथन करना पड़ेगा, क्या विशेषता होगी मोक्ष में, स्वर्ग आदि से कुछ विशेष कहना होगा, क्या विशेष होगी, कर्म का कार्य यदि मानते हो आरभ्य है माने कार्य है मोक्ष कार्य आरभ्य है फल नहीं कहने जा रहे हो तुम, तो आरभ्य माने कार्य, तो कर्म का कार्य माने पर स्वर्ग भी कर्म का कार्य मोक्ष भी कर्म का कार्य, कर्म कार्य मोक्ष से मोक्ष को कर्म का कार्य मानने पर स्वर्गादि फल स्वर्गादि फल से विशेष हो वक्तव्य, कुछ विशेष कहना होगा फिर क्या बोलोगे क्या विशेषता दोगे, कार्य तो समान होने पर क्या विशेषता आएगा, विशेषता क्या आएगी ये कहना चाहते साहब की टिप्पणी में कहा वक्तव्य सब कुछ कहना चाहिए तुम्हें कहा था विशेषता कहनी चाहिए वक्तव्य इसके ऊपर है, कर्म कार्य मुक्ति है मुक्ति यदि कर्म का कार्य है तो स्वर्गादि जो यथो विशेष हो वक्तुम न सक्यो, स्वर्गादि से विशेष नहीं कहा जा सकता, विशेष कहना बनता नहीं। यह भी कार्य वो भी कार्य, यह भी कर्म का कार्य वो भी कर्म का कार्य, क्या विशेषता दिखाओगे? कर्म कार्य मुक्ति को कर्म का कार्य कहने पर स्वर्गादि में यथो विशेष हो वक्तुम न सकते, यथा स्वर्गादि में विशेष हो वक्तुम न सकते, स्वर्गादि से कोई विशेष नहीं माना जा सकता, कार्य है कि इस कार्य समान है। अतः तद्वत अत्रादि इस प्रकार यहां भी नाश अपरकर्षादो प्राप्त है, अत्र माने मोक्ष में भी नाश और अपकर्ष होने की संभावना है। जैसे ना स्वर्ग नाश हो जाता है, मोक्ष में भी नाश की संभावना आ जाएगी कर्म का कार्य माने पर, अपकर्ष भी छोटा होगा, उससे बड़ा कोई साधिशय आएगा, कर्म का कार्य साधिशय होता है इत्यादि प्राप्त होंगे। कहा प्राप्त संसारवत तत्र सुखम नाम, जैसे संसार में सुख नहीं है मोक्ष में सुख नहीं सिद्ध हो जाएगा, क्यों? जो ना विनाशी होगा, संसार विनाशी है सुख नहीं है, वहां भी सुख नहीं है सिद्ध हो जाएगा। और संसार अपकर्ष है, जहां पहुंचा है ऊपर वाले को देखकर की परेशानी होती है, साधिशय है, तो ऐसे होने से भी दुखी होगा, सुख नहीं होना। यदि नते मुमुक्षा, फिर तुम्हारी मुमुक्षा ही तो बनेगी मुक्ति के लिए, क्या होगा? यदि विनाशी सिद्ध होगा तो कहां से मुमुक्षा बनेगी? कर्म का कार्य माने पर स्थिति आएगी। ये कहा टीका फिर करेंगे, समय हो गया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमदस्य पूर्णस्य पूर्णम